غنی چک مقامی را کنی در پیچر مستانه ساچی ارباب منی لفزیدی Ki senem yap itip tıl çebiya Çebiyadın bu bigane Çıkıp kayta nefes çıkma tegebayiz Bilmesen ne dur Tere Turmas habidin tutdur maqsad Şit dil çari gah ni fahim tindir Sirmey xane Kinil çin mustarib dur Mez habidin tutdur maqsad Şit dil çari gah ni فهم تلغيب سر ميخانة كل ملكين شاه شاه شاهي Açıp yüz penc gahne karşı Orgun ki ferzane İr işte hüküm mehsul Çekip o şef ne kurduldu kılgın Rastı divane Züleyha'yı cünün leşker Leşker çekip Bayağı ahen gidin taşlar mı sen? Vay! Künün ziyandane Züleyha'yı cünün leşker Çekip eyle Bayağı en gidin taşlar mı sen? Vay! Kimin ziyandane? Bu bezm ehli gafletleştiri Yakma ferendur Kire Kirek müşevrek tıkı billet Cevlan-ı Merdane Tekellüm iyest ban şirin Lebendim binava bulgaç Kıyarımız binava ümmide Ümmide biz cem pervane Disin künlüm mekami eciz ara Cembirlen İrak ehli bu sırrını bilmişsin yâle yâre aya derdi